को मिली थी रातें, आंसू भी थम से गए, अनजान थे जो रास्ते सुलझे से लगने लगे। दूर मुझसे तू क्यों हो रहा, दे दूं तुझे मैं ये जहां, जब से गया तू मैं फिसल रहा, कहीं कभी ना मैं रहा, यहां का रहा ना वहां का रहा, हर पल सोचता था बस तेरी बातें करता था, ये आज भी हो या कल भी हो बस तेरी यादों में रहता था, ये तू जाने या ना जाने कैसा तेरा दीवाना, ये मेरा प्यार तू मेरा यार तू मेरा प्यार प्यार मेरा यार यार, यहाँ कर प्यार प्यार।